जिया जले जा चले, जिया जले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो मंजनी वर्ण चुंदरी वावे तंगन नक तगदी मियाडुं तंग निलावे होय। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो मंजनी वर्ण चुंदरी वावे तंगन नक तगदी मियाडुं तंग निलावे। जिया चले